นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่จิตนี้มีปกติเที่ยวไปไกลแต่มีธรรมมีธรรมคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตของตนให้ดีผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารพระศาสดาทรงตรัสไว้แล้วจิตนี้ไม่มีรูปร่างแต่เวลามันคิดไปไกลแสนไกลก็ลองพิจารณาดูให้รู้คำว่าสำรวมจิตนั่นก็หมายความว่ามีสติทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากำหนดรู้กายรู้จิตอยู่กายนั่งอยู่อย่างไรก็รู้จิตตั้งอยู่อย่างไรก็รู้นี่นะ ความจริงก็มีแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้แหละแต่เมื่อไม่ฝึกฝนมันหากไม่รู้ไม่ฉลาดหมายความว่าอย่างนั้นถ้าฝึกฝนแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาสาเหตุที่มันจะได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะขาดการฝึกนั่นเองเกิดมาชาติใดก็มาบริโภคแต่กามคุณอยู่อย่างนั้นคนผู้บริโภคกามคุณแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนผู้หมกมุ่นนะถ้าผู้ไม่หมกมุ่นเกินประมาณก็มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเริ่มปฏิบัติธรรมก็ยังได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นนักบวชถ้าตั้งอยู่ในความประมาทมันก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรแหละเป็นอย่างนั้นนอกจากไม่ได้มรรคได้ผลแล้วก็อินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าประมาทไม่ตามรักษาจิตตัวเองก็ควรจะพิจารณาให้เห็นว่าเรานั่นมันคือดวงจิตดวงนี้แหละมันท่องเที่ยวทนทุกข์ทรมานมาในสงสารนี่นานแสนนานแล้วนะแต่ละคนละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาไม่กี่ชาตินี่หาไม่ได้คือว่าจิตดวงนี้นะแรกเกิดมานั่นตั้งแต่มันแรกเป็นดวงจิตขึ้นมานะมันไม่ฉลาดมันต้องเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานตัวเล็กๆมาเสียก่อนเมื่อนานไปนานไปมันก็เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นมาอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้นก็คิดดูสิเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานจะมีปัญญาอะไรแล้วก็รู้เห็นกันอยู่จากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องเมื่อได้สัมผัสกับโลกอันนี้นานๆเข้าบางสัตว์บางตัว มันก็ได้อยู่ใกล้กับคนได้สัมผัสกับคนมันยินดีกับคนตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติจนกว่าได้พบนักปราชญ์บัณฑิตได้ฟังคำสั่งสอนของนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านแนะนำให้ละความชั่วให้ทำความดีก็ปฏิบัติตามนั่นแหละความเป็นคนมันจึงดีขึ้นมาแบบนี้นะมันจึงมีความหมายก็เหมือนอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆนี่บุญกุศลบารมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปก็เป็นผู้สงบระงับไม่เพลิดเพลินไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตอยู่ในป่าก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนธรรมดาผู้ถูกตัณหาครอบงำจิตใจมากมายนี่อยู่ในป่าอยู่คนเดียวยิ่งเดือดร้อนนี่มีความคิดมากอยู่ไม่ได้พวกตัณหาครอบงำจิตใจมากนี่ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกต้องคุยกันต้องมีการเล่นมหรสพคบกันต่างๆอย่างชาวโลกเขาเป็นอยู่นั่นเนี่ยมันจึงค่อยพออยู่ได้นั่นในลักษณะของตัณหามันทำให้เนินช้าเพราะศาสดาทรงตรัสว่าก็เมื่อไปเพลิดเพลินมัวเมากับการละเล่นต่างๆนานาสนุกสนานอยู่นั่นมันก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้สำรวมจิตใจให้สงบให้แน่วแน่วันเวลาที่เป็นเช่นนั้นน่ะพบได้ชื่อว่าเป็นโมฆะคือเปล่าจากประโยชน์เลยผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ารู้สึกตัวแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็บ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาแสวงหาที่สงบสงัดเป็นครั้งเป็นคราวนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่งการปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆนั้นมาทำเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีค่าขึ้นมาคือฝึกจิตใจให้ดีขึ้นให้สงบให้เข้มแข็งขึ้นอย่างนี้แหละจึงทำบารมีอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นได้นี่ใครพากันเข้าใจบุญบารมีนี่มันก็เกิดจากความอดความทนความที่ทำใจให้สงบให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามความชั่วร้ายต่างๆนี้เองแต่คนส่วนมากมันทำไม่ได้เรื่องมันนะเหตุดังนั้นบารมีมันถึงค่อยแก่กล้าไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าบารมีจะแก่กล้าแต่เพียงแค่ให้ทานวัตถุสิ่งของเท่าอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้มันแก่กล้าด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ใจมันตกไปทางอกุศลธรรมทางอกุศลธรรมคืออะไร คือความโลภความโกรธความหลงถ้าจิตตกไปในกิเลสเหล่านี้แล้วก็ชื่อว่าจิตตกไปในทางอกุศลแต่ว่าลำพังแต่ความรู้สึกหรือคิดในใจมันก็ยังไม่เกิดบาปเกิดโทษเท่าไรนักต่อเมื่อได้แสดงออกทางกายวาจาทำความชั่วออกไปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเนี่ยแสดงบทบาทไปในทางแห่งความชั่วเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนั่นแหละบัดนี้มันจึงเป็นอกุศลเต็มที่เลยแต่ถ้าเพียงลำพังจิตคิดขึ้นนี่แล้วรู้ตัวแล้วว่ามันคิดไปทางอกุศลก็รีบกำหนดละเสียเช่นนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นบาปให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปขอให้เข้าใจบาปทางใจมีอยู่แต่ว่าเป็นบาปที่ไม่รุนแรงเป็นเพียงว่าทำใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนแต่ถ้าผู้ใดไม่ระงับแล้วมันก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นทำบาปได้เป็นเหตุให้สั่งสมบาปขึ้นในตนของตนได้อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงทรงตรัสสอนให้สำรวมจิตนี้ให้สำรวมจิตเสมอไปอย่าให้มันจิตมันตกไปในทางความโลภความโกรธความหลงหมายความว่าอย่าปล่อยจิตให้เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นหรืออย่าให้มันเพ่งเล็งไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นไปทางบาปอกุศลคือทางผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองการจิตเพ่งเล็งไปอย่างนั้นนะท่านเรียกว่าความโลภมันเป็นอกุศลการไปแย่งสิ่งเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนนอกจากเข้าของเงินทองแล้วเช่นอย่างไรผู้ชายไปรักเมียเขาอย่างนี้นะเห็นหน่อยเมียเขาสวยกว่าเมียของตัวก็ไปรักก็ไปจีบผู้หญิงก็ไปรักให้กับผัวของคนอื่นโดยที่เห็นชายคนอื่นนั้นดีกว่าผัวตัวหลังนี้ได้ชื่อว่าเป็นความเพ่งเล็งไปในทางบาปอกุศลเป็นความโลภในกามคุณดังนั้นน่ะทุกคนให้พากันเข้าใจแม้ว่าเป็นนักบวชก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ไปได้ไปจีบหรือไปจับต้องก็ตามทางกายนี่นะแต่จิตใจเนี่ยมันไปจีบไปจับต้องคือไปเพ่งเล็งว่าตรงนั้นสวยตรงนี้งามอะไรต่ออะไรก็เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เป็นนักบวชนี่ไม่ว่าแต่เมียเขาแต่ลูกเขาก็เป็นผิด เป็นโทษทางจิตใจถ้าหากว่าไม่เพียรระงับแล้วนานไปมันก็เป็นเหตุให้ทุกขาลาเพศออกไปนะถ้าเป็นนักบวชก็ดีนะอยู่ไม่ได้ต้องไปสัมผัสกับรูปที่ตนรักใคร่พอใจนั่นจนได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีความจริงเนี่ยจิตใจนี่มันมีปฏิพัทธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี่มานานแสนนานแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติเราระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆอันนั้นเนี่ยเกิดมาชาตินี้เนี่ยมันจึงมักจะคิดวิ่งไปหาตั้งแต่ของเก่านั่นแหละที่มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนนะผู้ใดช่างสังเกตก็ย่อมรู้ตัวได้ย่อมรู้ว่าตั้งแต่ก่อนแต่ชาติก่อนหนหลังนู้นตนก็เคยผูกพันมาพอแรงแล้วมาชาตินี้มันก็จึงผูกพันเข้าไปอีกเพราะนิสัยเดิมนั่นมันติดมาเมื่อผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายบัดนี้เบื่อความคิดบวกเบื่อความจำความรู้สึกในจิตใจนี้ไม่ใช่ไปเบื่อรูปนั่นหรอกเบื่อความคิดอันแบบไม่ถูกทางความคิดอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษท่านเมื่อมันยับยั้งความคิดเหล่านี้ได้แล้วมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปเช่นนี้แล้วบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้ก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับจิตของผู้นั้นมันก็มีเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นแหละบรรดารูปเป็นต้นเหล่านั้นน่ะห้ามจิตนี้ได้แล้วฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในควบคุมได้ด้วยสติสอนจิตตัวเองได้ด้วยปัญญาอยู่เสมอเสมออย่างนี้แล้วนะแม้ว่ามันจะวันไหวไปบ้างก็ไม่รุนแรงก็เป็นธรรมดาเมื่อมันยังละความยึดถือให้เด็ดขาดไปไม่ได้มันก็จะต้องมีอาการอยู่แต่ว่ามันไม่รุนแรงแต่เมื่อมันไม่รุนแรงแล้วนะบุคคลประมาทเข้าไม่เพ่งไม่สอนใจให้กำหนดละแล้วมันก็จะกลับเจริญงอกงามขึ้นอีกนะกิเลสอันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันเข้าใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีอุบายมีปัญญาสอนจิตใจของตนเองเนี่ยอยู่เสมอๆไปเมื่อตนสอนตนได้ก็จึงจะไปสอนผู้อื่นได้ถ้าสอนตนไม่ได้แล้วมันก็นึกละอายใจแหละอันในการที่จะไปสอนผู้อื่นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบไว้ว่า ต้องอิงอาศัยอุปชาอาจารย์ไปฝึกตนกับอุปชากับอาจารย์ไปจนถึง5 ปีนู่นพระองค์จะคงจะคำนวณดูแล้วว่าเมื่อได้ฝึกตนไปถึง5 ปีเนี่ยก็นับว่าพอตั้งตัวได้ถ้าผู้ไม่ประมาทนะอันนี้พอตั้งตัวได้พอแนะนำผู้อื่นได้บ้างวันนี้เป็นอย่างนั้นแต่พระที่บวชมาในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากไม่ค่อยปฏิบัติตามพระวินัยไม่ค่อยปฏิบัติตามพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้บางคนไม่เรียนไม่สนใจซ้ำคำว่านิสัยยมุตผู้หลุดพ้นจากนิสัยของอุปชาอาจารย์นะได้แก่บุคคลผู้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยให้รู้อันส่วนวินัยก็ให้รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบาให้รู้จักวิธีออกจากอาบัติเนี่ยส่วนธรรมะนั้นก็ศึกษาเราเรียนให้รู้ศึกษาเราเรียนให้รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระศาสดาทรงสั่งสอนแสดงธรรมมุ่งอะไรต้องให้รู้ความหมายของธรรมะก่อนธรรมะนั่นแปลว่าสภาพที่ทรงบุคคลไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกขติอบายภูมิเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะผู้มีความละอายต่อการกระทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากๆ ก็ดีลับหลังคนก็ดีก็ไม่กล้าทำความชั่วนั้นเป็นนักบวชก็ไม่กล้าล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่กล้าล่วงศีลล่วงธรรมอย่างนี้เพราะว่ากลัวบาปกรรมความชั่วเหล่านั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์หากว่ามีคุณธรรม2 อย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่กล้าทำบาปทำความชั่วต่างๆนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมะแล้วสร้างธรรมะดังกล่าวนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจเสมอแม้ธรรมะอื่นๆก็ล้วนแต่เป็นกำลังใจให้กำจัดกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปทั้งนั้นแหละเช่นขันติความอดทนอย่างนี้นะแต่ก็เมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นในใจเรายังละมันไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีปัญญาที่จะละให้มันเด็ดขาดไปได้ก็ต้องอาศัยความอดทนเข้าช่วยอดไม่คิดอดไม่วิจารณ์ไปในทางแห่งกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่ความอดทนนี่เมื่อฝึกอดเข้ามากๆเข้าไปก็กลายเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไปลองพิจารณาดูสิ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันดีอย่างไรอ่ะอย่างหยาบๆก็อดทนด้วยในเมื่อผู้อื่นกระทบกระทั่งมายั่วให้โกรธอดเอ้าไม่โกรธอย่างนี้นะเหตุนั้นนะถึงอยู่ร่วมกันได้คนเรานะเพราะอาศัยที่มีคุณธรรมดังกล่าวมานี้อยู่ในใจทุกคนถ้าหากว่าเราอยู่ร่วมกันขาดความอดกั้นทนทานต่อกันและกันแล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีความสุขก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้ให้มากมากให้พิจารณาให้เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมเหล่านี้เมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมเหล่านี้เราจะได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนของตนพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์แห่งความอดทนด้วยมากมายนั่นแหละผู้ที่ได้เรียนธรรมเรียนวินัยคงจะรู้จะเห็นน่ะขันติเนี่ยแทรกอยู่ในข้อหมวดธรรมหลายหมวดหลายแห่งยันแสดงว่าความอดทนนี่มีความหมายมากทีเดียวเพราะว่าบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะมันจำเป็นน่ะเวลากิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมาตอนเผลอๆนะเนี่ยรู้ไม่เท่าเอาไว้ทันก็ต้องอดทนอดกั้นไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันไปในที่สุดกิเลสนั่นมันก็ระงับลงได้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อกิเลสอันเกิดจากความดำริความตริตองในใจอย่างนั้นมันสงบระงับลงไปแล้วใจก็ย่อมสงบลงได้ต่อจากนั้นก็จึงใช้ปัญญาบ่เนี่ยใช้ปัญญาหยิบยกกิเลสประเภทนั้นมาพิจารณาว่ามันดีอย่างไรการสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจมันก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรพิจารณาดูมันก็ยอมรู้ยอมเห็นแหละเมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อนะตนเองเบื่อความคิดของตัวเองเพราะกิเลสตัณหาราคะอะไรมันเกิดจากความคิดในจิตนี่ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่มันมาแต่นอกนะแต่ข้างนอกนั่นมันจะเป็นแบบเป็นเหยื่อล่อให้เฉยถ้าว่าจิตไม่หลงแล้วอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแม้ใครจะประดับประดาร่างกายอันนี้สวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิดก็ตามนะแต่ส่วนรูปอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นเองแหละนานไปนานไปก็ไอ้การตกแต่งอันนั้นมันก็เลยหายไปพร้อมกันอย่างคนเฒ่าคนแก่พวกนี้นะนั่นแหละเมื่อร่างกายมันสำรุดทรุดโทรมไปแล้วมันก็ขี้เกียจจะเอาไอ้เครื่องประดับเหล่านั้นมาตกแต่งอะไรวะเนี่ยตกแต่งเขาก็หัวเราะนั่นแหละเรื่องมันนะมันก็เป็นเช่นนี้แหละคนเราแต่มันก็คงมีอยู่บางคนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่อายุมากแล้วก็ยังใส่ตุ้มหูสายสร้อย อะไรต่ออะไรอยู่ก็มีอยู่นั่นเรียกว่ามันหลงอ่ะมันไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้เสมอเหตุนั้นแหละมันถึงได้สำคัญว่าตนสวยตนงามรักสวยรักงามนั่นแหละถึงหาเครื่องประดับมาตกแต่งถ้าคนละความรักสวยรักงามลงได้เสียแล้วมันก็ไม่ตกแต่งอะไรแล้วเพียงปฏิบัติร่างกายอันนี้ให้สะอาดสะอ้านไปพอไม่ให้มันสกปรกเกินประมาณก็พอดีแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะก็ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองซ้ำบุคคลใดเป็นผู้มีเครื่องประดับอันมีค่าอยู่ในตัวมากก็เป็นที่เพ่งเล็งของพวกโจรขโมยเมื่อเขาได้ช่องได้โอกาสเขาก็จี้ก็ปล้นเอาไปเพียงปฏิบัติร่างกายอันนี้ให้สะอาดสะอ้านไปพอไม่ให้มันสกปรกเกินประมาณก็พอดีแล้วแล้วก็ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะก็ปลอดภัยในชีวิตของตัวเองซ้ำบุคคลใดเป็นผู้มีเครื่องประดับอันมีค่าอยู่ในตัวมากก็เป็นที่เพ่งเล็งของพวกโจรขโมยเมื่อเขาได้ช่องได้โอกาสเขาก็จี้ก็ปล้นเอาไปตนเสียดายก็ไม่ยอมให้เขาง่ายๆเขาก็ฆ่าเอาแบบนั้นนะบางคนตายเพราะเครื่องประดับนี่ก็มีนะก็น่าเสียดายอย่างว่านะชีวิตนี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆอ่ะคนไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แต่เกิดมาแล้วก็มาหลงมาเมากับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจนถึงกับตัวตายไปโดยไม่สมควรจะตายดังกล่าวแล้วนี่แหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมีพร้อมทุกอย่างเลยหมายความว่าอาวุธสำหรับที่จะกำจัดกิเลสตัณหานั่นมีพร้อมเลยอยู่ในธรรมะในวินัยนี้ทั้งนั้นแล้วดังนั้นเราทุกคนได้พากันสร้างอาวุธคือธรรมะวินัยเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนเสมอไปอย่าได้หยุดยั้งนะการศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะต้องศึกษาเรื่อยไปเดี๋ยวไปเข้าใจว่าไม่ใช่ระดูศึกษาแล้วก็เลยทอดทิ้งตำรับตำราเสียเลยมาถึงแล้วดูศึกษาเราเรียนจึงคว้าใส่เอามาดูมาอ่านมาท่องมาจำนั่นเรียกว่าเรียนโดยจำใจเฉยอันนั้นคล้ายๆกับเรียนภาคบังคับของนักเรียนชั้นประถมนั่นเองเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงจังปรารถนาอยากจะจดจำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ไปเป็นธรรมสมบัติของตัวเองไปเป็นครูเป็นอาจารย์ตัวเองไม่ได้มุ่งอย่างนั้นนี่พูดที่นานๆถึงจับตำราดูครั้งหนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นของหาค่าไม่ได้เลย พราะว่าผู้ใดรู้ธรรมะเหล่านี้แล้วมันกำจัดกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจแต่ความรู้อย่างอื่นทางความรู้ทางโลกไม่สามารถจะมากำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจได้ก็ลองเทียบเคียงกันดูดังนั้นผู้ที่พิจารณาเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้นะย่อมจะพอใจในการเรียนการจำอยู่เสมอไปคำว่าพระเสขะนั่นแปลว่าพระผู้ต้องศึกษาอยู่อย่างนี้นะผู้ยังไม่จบจากการศึกษาขอให้เข้าใจแม้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังต้องศึกษาอยู่งั้นแหละเพราะว่ายังไม่จบกิจคือละกิเลสยังไม่หมดเมื่อละกิเลสยังไม่หมดตราบใดจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้อันพระโสดาบันนั้นท่านย่อมเห็นโทษของกิเลสแล้วเห็นโทษของกิเลสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดแก่เจ็บตายได้รับความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันความคับแค้นใจต่างๆนานาก็เพราะจิตใจมายึดมั่นในกิเลสนี้เองครับพระโสดาบันท่านยอมเห็นอย่างนี้นะเยท่านจึงประกอบกุศลคุณงามความดีไปไม่หยุดไม่หย่อนถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยินดีในการบริจาคทานไม่เบื่อไม่หน่ายยินดีในการสำรวมในศีลอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไปไม่เจตนาล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งที่ตนสมาทานมาแล้วยินดีในการไหว้พระภาวนานั่งสมาธิหรือฟังธรรมนี่พระโสดาบันไม่เบื่อในการฟังตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นพุทธบริษัทไปฟังเทศอยู่ไว้บ่อยเท่าที่ดูตลอดตำราแล้วก็มีทุกวันเลยในเมื่อพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่วัดเชตวันารามนั้นเว้นเสียแต่พระองค์เสด็จไปโปรดสัตว์ในที่อื่นก็คงจะมีพระเถระแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนแทนพระองค์อยู่ในวัดนั่นแหละถ้ามีญาติโยมมานี่อันพระโสดาบันเรียกว่าท่านรู้คุณค่าแห่งศีลรู้คุณค่าแห่งธรรมะนี่แล้วก็จึงเต็มใจอิ่มใจไม่เบื่อไม่นายในธรรมในวินัยแม้ว่าเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ขอให้เข้าใจว่ากว่าจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องยินดีในธรรมในวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มกำลังทีเดียวแหละเต็มกำลังความสามารถถ้าไม่ยินดีไม่พอใจไม่ลงมือปฏิบัติตามไปชั้นไหนอินทรีย์จะแก่กล้าจะได้บรรลุโสดาบันได้คิดดูให้ดีเป็นงั้นน่ะฉะนั้นจึงสรุปลงแล้วว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยการกระทำโดยถูกทาง เท่านั้นถ้าไม่ลงมือกระทำแล้วมันก้าวหน้าไปไม่ได้เลยบาปอกุศลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ลงมือละมันแล้วมันก็ไม่ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจขณะใดเมื่อใดก็กำหนดละมันขณะนั้นเมื่อนั้นเลยมันก็ไม่ทันได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมันเป็นแต่เพียงแตกหน่อขึ้นมาทีแรกเท่านั้นแล้วทำลายมันเสียอย่างนี้นะเมื่อมันแตกหน่อขึ้นมาก็ทำลายมันเสียมันก็เลยเจริญงอกงามไม่ได้เลยกิเลสเหล่านั้นนะเหมือนอย่างพืชต่างๆในพื้นดินพวกหญ้าพวกอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วเขาก็ทำลายมันงอกขึ้นมาก็ทำลายมันไปอย่างนี้นะมันในที่สุดมันก็ตายไปมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสในจิตใจนี่มันจะเบาบางไปได้ก็เพราะเรามีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตดวงนี้อยู่เสมอเมื่อรู้ว่าจิตเผลอตัวสร้างกิเลสขึ้นมาขนาดใดก็รีบกำหนดใจละอารมณ์นั้นเรื่องนั้นเสียละทีเดียวยังระงับไม่ได้ก็เพียรละเรื่อยไปกำหนดจิตให้แน่วแน่แล้วก็สอนจิตนี้ให้เบื่อให้ได้ต่ออารมณ์เหล่านั้นเบื่อหน่ายต่อความรักต่อความชังเบื่อหน่ายต่อความหลงความเมาต่างๆนี่นะคันถ้าจิตมันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็ละแหละนี่มันจะไปยึดเอาไว้ทำไมถ้าบุคคลไปเผลอไปจับงูเข้าอย่างนี้นะงูมีพิษนะไปจับหัวมันเข้าอย่างนี้จับคอมันอ้าวรู้ว่างูแล้วนี่มันก็สะบัดทิ้งไปเลยเถอะนะใครจะไปจับมันไว้ได้อยู่ตลอดเวลามันจะกัดหัวเอาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันก็มีพิษมีสงเหมือนกับสัตว์ที่มีพิษในโลกนี้นั่นเองในเมื่อบุคคลยึดเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจมาเป็นอารมณ์อยู่งี้นะมันก็ทำให้เกิดราคะความกำหนัดขึ้นมาถ้าไปยึดเอารูปเป็นต้นอันที่ไม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดโทสะคิดประทุษร้ายขึ้นมาในใจแบบนั้นถ้าบุคคลใดไม่ยอมละอารมณ์เหล่านั้นนะวิตกวิจารไปอยู่นั้นเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายไปอยู่อย่างนั้นเสมอไปอันนี้ท่านเรียกว่าหลงอันนี้นะอันนี้ความหลงนี่ที่มันร้ายแรงอยู่พอได้เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าเมื่อจิตใจเผลอบังเกิดความวิตกวิจารไปในทางกิเลสดังกล่าวมานั้นรู้ทั่วทันทีนะแล้วก็กำหนดใจละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงเรียกว่าพยายามประคับประคองจิตตรงนี้ให้เป็นปกติตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่เรื่อยไป คือมองเห็นว่าการละความรักความชังความหลงออกจากจิตใจเสมอใจเป็นปกติอยู่นี่แหละเรียกว่าใจเป็นกุศลให้เข้าใจก็รักษากุศลอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมหมายความว่าอย่างนั้นรักษาปกติของจิตนี่นะอย่าไปเพ่งอย่างอื่นเลยเพราะว่ากิเลสตัณหาบุญบาปอะไรมันก็เกิดจากดวงจิตนี่ทั้งนั้นนะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาดังนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วฝึกตนสอนตนไปก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสและกองทุกข์โดยลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมา